i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 13 osób zatrzymanych w sprawie burt podczas niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Policja zapowiada, że to nie koniec. Informacje na etykietach spożywczych będą bardziej zrozumiałe dla konsumentów. Rozporządzenie w tej sprawie jest właśnie konsultowane. Szef Facebooka w Europarlamencie przeprosił za aferę związaną z nielegalnym wykorzystaniem danych użytkowników portalu. Komendant główny Policji Jarosław Szymczyk poinformował, że policjanci zatrzymali dotąd 13 osób, które podczas meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa złamały prawo. Stawiane są im zarzuty dotyczące zakłócenia przebiegu imprezy masowej. Jarosław Szymczyk zaznaczył, że niedługo ma dojść do kolejnych zatrzymań. Funkcjonariusze ciągle analizują nagrania monitoringu z niedzielnych zajść. W drugiej połowie spotkania, przy wyniku 2-0 dla Legii, z trybuny kibiców Lecha na murawę poleciały race i świece dymne. Pseudokibice zaczęli napierać na ogrodzenie i po chwili kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku. Do akcji wkroczyło około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem na sektor i opanowali sytuację. Meczu nie dokończono. Za zachowanie pseudokibiców decyzją wojewody Zbigniewa Hoffmana stadion Lecha został zamknięty dla publiczności na 8 meczów. Kara dotyczy zarówno spotkań ligowych, jak i w europejskich pucharach. Zmieniamy temat. Informacje umieszczone na etykietach artykułów spożywczych będą bardziej zrozumiałe dla konsumentów, aby nie wprowadzały ich w błąd. Między innymi wartości spożycia poszczególnych składników będą przeliczane na jedną porcję tylko w przypadku, gdy dane opakowanie będzie zawierać wyłącznie taką porcję. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie w konsultacjach, a o szczegółach Barbara Góra. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego, mówi, że proponowane zmiany to ułatwienie dla konsumentów. Znakowanie, gdzie konsument musiał to przeliczać, mogło go wprowadzać w błąd. Po zmianie tych przepisów będzie dokładnie wiedział, ile tych środków odżywczych jest w całym opakowaniu. Zmiany dotyczą również przeliczania minimalnej ilości witamin i składników mineralnych w odniesieniu do napojów, informuje Jan Bondar. W przypadku napojów zostały określone jakby te dolne limity, które muszą być osiągnięte, żeby takie oświadczenie na etykiecie mogło istnieć. Wiceminister zdrowia Marcin Czech podkreśla, że dobre oznakowanie żywności ma wpływ na zdrowie konsumentów. Ponieważ konsument ma szerszą informację na temat tego, z czym ma do czynienia, co nabywa. Zmiana rozporządzenia ma związek z dużą liczbą pytań od producentów żywności w sprawie właściwego znakowania artykułów spożywczych. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz za granicę. Donald Trump powiedział, że jego spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem może zostać przełożone. Do rozmów miał dojść 12 czerwca w Singapurze. Są pewne warunki, których spełnienia oczekujemy. Jeśli to nie nastąpi, to nie będzie spotkania, powiedział Trump, dodając, że w takim wypadku spotka się z Kim Jong-unem później. Amerykański prezydent oświadczył też, że jest gotów zagwarantować bezpieczeństwo północno-koreańskiemu przywódcy w czasie spotkania. Szef Facebooka przeprosił w Parlamencie Europejskim za skandal związany z nielegalnym wykorzystaniem danych użytkowników portalu. Mark Zuckerberg spotkał się z kierownictwem Europarlamentu z powodu skandalu, jaki wywołała firma Cambridge Analytica, która korzystała z danych z Facebooka do profilowania preferencji politycznych użytkowników i wpływania na ich preferencje wyborcze. Beata Płomecka. Fałszywe informacje, ingerowanie w wybory w różnych krajach czy wykorzystanie danych w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Facebook ponosi za to odpowiedzialność, mówił jego szef Mark Zuckerberg. Jest jasne, że nie dopilnowaliśmy wszystkiego. To był błąd. Jest mi przykro z tego powodu. Przepraszam za to. Szef Facebooka mówi też, że w czasie wyborów w USA portal nie był przygotowany na ogromną akcję kontrolowania fałszywych informacji. Byliśmy zbyt powolni, by zidentyfikować rosyjskie wpływy w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Mark Zuckerberg, odpowiadając na apel europosłów, zapewniał, że w kolejnych wyborach, zwłaszcza tych do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, ochrona danych będzie zapewniona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Nie wiem, czy dzisiejsza konferencja prasowa Lecha Poznań tchnęła trochę optymizmu w prawdziwych kibiców klubu, a nie w bandytów. Wiceprezes Piotr Rutkowski wziął sportową odpowiedzialność na siebie za fiasko i powiedział, że się nie podda. To w zasadzie chyba dobrze, ale bardziej ważne są słowa nowego trenera Lecha, Iwana Dziurczewicza.

zastępczy instynkt toczy jak krew. Pik, co ujawnia w nocy swój zew. Gdy księżyc na niebie unosi nas dźwięk, w biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na rasz, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Ależ mamy piękne archiwum, przez te wszystkie lata zgromadzone i bardzo pilnie przechowywane. Przyda się nie jeden raz na pewno. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. To szczególny wieczór, szczególny moment. Wataha, Męskie Granie Orkiestra 2016. Tak grali, tak śpiewali Tomasz Organek, Dawid Podsiadło i OSTR. No a dzisiaj do 22:00 ujawnienie liderów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018 i premiera tegorocznego męskograniowego singla. Piotr Stelmach, jak zawsze przez tych, no już w tej chwili 9 lat spotykamy się, żeby to obwieścić i ja mam to przyjemność w Trójce dla Państwa robić. Tak jest i tym razem. To co? Jeszcze zanim te najnowsze informacje, trochę wspomnień. 2011 rok. O rany, jak mi miło. Ty lubię to, co robię i kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu, jak mi dobrze. O Jezu, jak się cieszę. Ty lubię to, co robię. Robić to mi chce się i nie wkurza mnie kolego. Ty się też masz cieszyć z czego. I może zdarzyć się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie rzucił tego samego. I może zdarzyć się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie rzucił tego samego. Źle ożywię, a słowa nic nie znaczą. Wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka w ruch, znów księga życzeń. I ja sobie to tu żyję, ty żyjesz sobie to tam. Który z nas naprawdę prawdę zna, pojęcia ja nie mam. Ale nie pomyśl ten tego kolego, że gadam także z grzeczność. Ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Idzie pan, ci wolą bieki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągie popiewa tu i tam. Gruby jak ta rola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągle ty ci był jak jakiś ty ci typ. Na placu zdawał skoki w górę jak 20 wik. Pobawi go ogromnie to co lubi, to co gra. Mikrofon w ręku, tryki na start. Może zdarzyć się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie miał życzył tego samego. I może zdarzyć się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie miał życzył tego samego. Oj, działo się na tej trasie. 2011 rok, to druga edycja Męskiego Grania. Wtedy jeszcze tych zespołów nie nazywaliśmy Męskie Granie Orkiestra. To po prostu był zestaw artystów, którzy wykonywali singiel, finałową piosenkę i tak zresztą kończyły się te koncerty. Lech Janerka, Wojciech Waglewski, Hubert Dobaczewski, czyli Spięty i FISZ, czyli Fish. Kobiety nam wybaczą z koncertu właśnie sprzed 7 lat. No to teraz jeszcze przy tej płycie właśnie z 2011 roku zostajemy. Lech Janerka i Wojciech Waglewski. Dwa piękne duety. Krew się leje aż na pierwsze rzędy, w obie płuca dostał 8 kul. Ludzie wyją, że już nie mogą, Superman zaraz połamie kogoś. Piękna pani właśnie wyszła z wanny, za nią z brzytwą jakiś ciemny typ. Każdy z widzów już się w duchu cieszy, finał bowiem tylko jeden jest. Mój sztylecik w twoim sercu. Mój sztylecik w twoim sercu tkwi. Refrenik dwa razy. Mój sztylecik w twoim sercu. Mój sztylecik w twoim sercu. Słuchaj, no byle gdzie, rower mam posłuchać taki różowy jazz. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. Uwierz się w Obcisłego, to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do tej wsi. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. I wszyscy flaga masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a poprawi się wściec, otóż rower nas ocala jak krąpę trolladę. Sub terroru Damian, chyba mamy już dość, deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. I flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Muzyka. tym spoko kolarz i mam na imię Trysz. A oto ludu wola, kula maksa, puli ekstra, z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam, kula maksa, puli ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower ma, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Wojtek, w panu popedałować. Lubisz się, bo ci słowa, to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Wojtek, w panu popedałować. I wszyscy flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. To jest świat, rower, to jest świat, rower, to jest świat. No ile dobrze pamiętam, to po raz pierwszy wtedy, w 2011 roku, po prawie 20 latach wystąpili wspólnie na scenie. Lech Janerka, Wojciech Waglewski, Mój sztylecik w twoim sercu i... oczywiście rower. Proszę Państwa, Męskie Granie 2018 otwiera swoje podwoje ta impreza po raz 9, a w tym roku 7 miast na trasie: Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków, Gdynia, Warszawa i Żywiec. Zaczynamy 14 lipca w Poznaniu, kończymy 25 sierpnia koncertem finałowym, jak zawsze w Żywcu. Czyli będzie teraz tak, mniej więcej minie 10 minut i za 10 minut głosy najpierw. Ciekawe, czy Państwo poznają, mam nadzieję, że tak. Głosy najpierw liderów nowego zespołu, czyli Męskie Granie Orkiestra 2018. Później będzie jeszcze muzyka, no a w finale naszego spotkania singiel, ten najnowszy. Teraz wspomnienia. Wracamy do jednej z naszych płyt. Płyt Męskiego Grania wydanych przez Polskie Radio. Jest 2016 rok. Na scenie m.in. zespół Hej. Derby co dzień, gdzie czerw tęczy, a tęcza w czerwie. jak lód, przemawiając siebie zobaczę raz. Po trzej palce dwa, tyle to trwa, tyle życia masz, jesteś jak sen, czeka z której świat obudzi się. To najpierw śledzimy, słuchamy, emocjonujemy się, a później my w radiu tutaj to wszystko przesłuchujemy i wybieramy na te płyty. Płyty męskiego grania. 2016 rok. Zespół Hej, Prędko Prędzej i Laucze Wojenka. No oczywiście też ważnym elementem zawsze każdego koncertu męskiego grania jest publiczność. Ona na tych płytach jest bardzo dobrze słyszalna. Ona, czyli państwo, tak naprawdę. Emocje rosną to już właściwie teraz. Nie będziemy dłużej czekać. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Męskie granie orkiestra 2018. Ufam, że państwo bez problemu poznają te głosy. Uszeregowałem je, tak chyba jest najbardziej sprawiedliwie, według pseudonimów artystycznych i nazwisk w kolejności alfabetycznej. Zatem głos numer jeden. Im dłużej gramy, to dostaję takie potwierdzenie coraz bardziej, że jest dużo ludzi, którzy czują tak samo. Tak jest. I to jest świetne. Tak jest. Głos numer dwa. Jeśli chodzi o muzykę, to wydaje mi się, że nie mam ani jednego momentu, kiedy kłamię i kiedy kogokolwiek oszukuję, czy w kontekście odbierania muzyki, czy przekazywania jej dalej. No i teraz jeszcze głos numer trzy. Jak w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia od Spielberga przylatują kosmici, to też komunikujemy się z nimi za pomocą muzyki. Więc jest to absolutnie najbardziej uniwersalny język, nie tylko na Ziemi, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś nas odwiedził, to również w sferze jakiejś takiej kosmicznej. I tym samym jest mi bardzo miło powiadomić państwa, że liderami zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2018 są Cortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski.

jak chcesz. Na tyle mnie już znasz. Byle było tak jak jest. Oddech, włosy, dotyk w nocy. A skąd ty tyle wiesz? Błądzisz, czy masz cel? Ta Mój Dom, druga w jego dyskografii, Dobrze, że cię mam, to Cortez. No to teraz wypadałoby panów połączyć w jedną piosenkę. Krzysztofa, Dawida i Corteza, liderów tegorocznego zespołu Męskie Granie Orkiestra. A może zanim premiera radiowa tego singla, naprawdę będzie czego posłuchać, będzie co ponucić, to państwu obiecuję. Zanim ta premiera, to jeszcze trochę wspomnień z 2014 roku. Nie ma dużo.